Medine'ye varamadım, gül kokusun alamadım. Medine'ye varamadım, gül kokusun alamadım. Ben Resul'e doyamadım, yaralıyım, yaralıyım, yaralıyım. Ben Resul'e Kabe'nin örtüsü kare açtı yüreğime yâre. Kabe'nin örtüsü kare açtı yüreğime yâre. Bulunmaz derdime çare, yaralıyım, yaralıyım, yaralıyım. Bulunmaz derdime çare, yanıyorum, yaralıyım, yaralıyım, yaralıyım. Elimden tut, kandır beni, Yavuz Lata erdir beni. Elimden tut, kandır beni, Yavuz Lata erdir beni. Çok ağlattın, beni yaralıyım, yaralıyım, yaralıyım. Çok ağlattın, güldür beni, yanıyorum, yaralıyım, yaralıyım, yaralıyım. yaram.